wisdom through justice in rewarding the good doer and punishing the bad doer. The Islamic religion is complete for all. At wala nang iba. So meaning, kapag sinamba mo ang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yun ang tunay na paniniwala sa nag-iisa o sa nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. So, isa yan sa konsepto na pinaniwalaan ng Muslim. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak. Walam yakun lahu kufuwan. At sa kanya ay walang magkakatulad. So, sa katotohanan, kapag nagkakala ng regulasyon sa mga hotel, may mga anghel na nagkakala ng sa Pilipinas, ang unang-unang tinatawag na batas ng Diyos doon sa Other ni Nepali na Ajibay, hindi po inyari yung awas ito. Ang isa na rin dito, isa na ito ang isang mga ibang na pwede na natin magkakasita. Sa batang huli, pagkatapos po yung mga buhay ng MST.